अब तक हमने जो विचार किया उसमें एक प्रश्न कल विचारणीय रह गया था कि जो नैघंटुक और नैगम कांड का नामकरण का क्या कारण है। दैवत कांड तो स्पष्ट है कि वहां देवताओं की चर्चा है, लेकिन नैघंटुक कांड और नैगम कांड का ये जो विभाजन है नाम का, वो किस कारण से है। इस पर ये विचार निकल करके आया कि ये जो शब्दों के साथ जो क्रिया का संबंध जोड़ा जाता है, क्रिया के आधार पर जो शब्दों का अर्थ बताया जाता है अलग अलग क्रियाओं के आधार पर, जैसे निघंटु शब्द में तीन क्रियाएं बताई, निघंटु नामकरण के पीछे क्रियार्थ है संज्ञा, संज्ञा जो है वो क्रिया रूप अर्थ को लिए हुए है, तो इसमें तीन जो क्रियाएं जोड़ करके दिखाई, निगमनात, समाहननात या आहननात और समाहरणात, जैसे गऊ कस्मात गमनात, ऐसे निघंटवा कस्मात निघंटु कस्मात, तो उसके लिए तीन क्रियाएं बताई, निगमनात निघंटवा, आहननात निघंटवा, समाहरणात निघंटवा। तो इसमें जो निघंटु नामकरण है उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि समाहरण और आहनन इन दो क्रियाओं के आधार पर जो पहला तीन अध्याय का जो नैघंटुक कांड है उसको उस आधार पर रख दिया गया जो कि एक अर्थ वाले और अनेक शब्द होते हैं, मानी जिनमें गोगमा जमा क्षमा क्षा क्षोणी इत्यादि एक अर्थ बताने वाले अनेक शब्द हैं। उस पूरे निघंटु के तीन अध्यायों में और निरुक्त के भी तीन अध्यायों में इस तरह से प्रस्तुत किया गया अर्थ तत्व को कि जिसमें पूरा वेदों से जो चुन चुन करके जो शब्द इकट्ठे किए समानार्थक शब्द, गोगमा जमा आदि 21 शब्द पृथ्वी के लिए बोले जाते हैं, 15 शब्द अंतरिक्ष के लिए बोले जाते हैं, 101 शब्द जल के लिए बोले जाते हैं, इस तरह से कुछ धातुओं का भी संगणन है वहां पर कि इतनी धातुएं इस अर्थ में बोली जाती हैं, इतनी धातुएं इस अर्थ में, कुछ मेधा के पर्यायवाची, मनुष्य के पर्यायवाची, ऐसे जो है जो वेदों में जहां जहां भी, माने मुख्य करके ऋग्वेद में से छांट करके जो पर्यायवाची शब्द थे तो समाहरण किया या उनका पाठ किया। डॉक्टर विजयपाल जी से चर्चा हो रही थी तो वो यूं कह रहे थे कि प्राचीन अर्थ जो निघंटु का होता है वो पर्यायवाची शब्दों का संकलन अर्थ में होता है, समाहरण के लिए निघंटु शब्द का प्रयोग होता है। आयुर्वेद के भी जो प्राचीन जो निघंटु हैं वो उनमें पर्यायवाची रूप से, फिर अर्वाचीन जो हैं, जो इस समय हमारे सामने नए नए निघंटु कोश बन रहे हैं, उनमें उनकी व्याख्या भाग भी मिलता है, उनका व्याख्यान भी मिलता है, पर प्राचीन जब जाकर के देखते हैं तो निघंटु का अर्थ है पर्यायवाची शब्दों का एकत्रीकरण। तो इस तरह से समाहरण इस क्रिया को हम नैघंटुक कांड के लिए, आहनन क्रिया को हम नैघंटुक कांड के लिए बोल सकते हैं और निगमन क्रिया को हम नैगम कांड के लिए बोल सकते हैं जो कि एक पदिक हैं, मानी एक पद का संकलन है, बहुत थोड़े सारे शब्द हैं वो, उनको जब हम देखते हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम है, लगभग 150 के लगभग हैं, 153 है या कुछ ऐसे संख्या है, 281। तो उन शब्दों का एक एक शब्द को पढ़ा है और वो एक शब्द, एक तो अनवगत संस्कार हैं, दो तरह के शब्द हैं जिनका प्रकृति प्रत्यय विभाग अज्ञात है और दूसरे वो अनेकार्थक हैं, माने एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, इस तरह के शब्द पढ़े हैं, कुछ शब्द ऐसे पढ़े हैं जो कि उनका प्रकृति प्रत्यय विभाग अति परोक्ष है, हम व्याकरण के द्वारा हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके धात्वर्थ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कठिन शब्दों को, निगम का एक शब्द वेद भी होता है, जैसे कि निरुक्कार स्वयं कहेंगे जगह जगह इत्यपि निगमो भवति, और फिर एक वेद मंत्र उद्धरण देते हैं, माने निगम को वेद के लिए भी बोला जाता है। और यूथ परिभ्रष्ट न्याय से जो मंत्रों से अलग करके उनको एक एक शब्द को देखा गया, उनको भी निगम कह दिया, माने समुदाय से ही दृष्टा शब्द व्याकरण का जो प्रसिद्ध न्याय है, समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग होता है अवयवेषु अपि वर्तन्ते, मल्ल ग्राम न्याय जैसे नहीं, पटो दग्धा जो न्याय है, ग्रामो दग्धा पटो दग्धा जो हम बोलते हैं, हम छोटे थे तो ऐसे व्यवहार में हम सुनते थे, जैसे किसी एक घर में आग लग गई तो गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई इसका अर्थ है कि एक घर में आग लग गई। तो इसी तरह से ये यूथ परिभ्रष्ट न्याय कहो या समुदायेषु हि दृष्टा शब्द अवयवेषु अपि वर्तन्ते प्रकारांतर से एक ही बात को कह रहे हैं। तो निगम का अर्थ मंत्र है, और मंत्र से अलग किया हुआ जो एक एक शब्द है उसको भी निगम कह दिया। तो निगमन क्रिया मानी वो वक्ता के मन में उसका अर्थ सुनिश्चित है, पर श्रोता को उसका अर्थ नहीं आता है, तो ये आपत्ति होगी कि निगम शब्द है तो निगम का तो अर्थ ये होता है कि नितराम गमयन्ति अर्थम बोधयन्ति ते निगमा, तो वो अर्थ यदि स्पष्ट ही था तो फिर तो उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। वक्ता के लिए तो, व्याख्याता के लिए, शास्त्रकर्ता के लिए तो वो स्पष्ट ही है, लेकिन श्रोता के लिए वो अर्थ अज्ञात है, इसके लिए उन अर्थों को जताने के लिए जो वक्ता के मन में स्पष्ट है, इसलिए उनका संकलन किया। उन्होंने देखा कि ये शब्द श्रोता को, पढ़ने वाले को, अध्येता को मुश्किल पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने उनका चयन करके और व्याख्या करके बता दिया। और एक बात ये भी स्पष्ट हुई विचार के द्वारा कि जो प्रवृत्ति निमित्त जो हम कहते हैं या अर्थ नित्या परिक्षेत हम कहते हैं कि अर्थ पर केंद्रित होकर के हमें निर्वचन कर लेना चाहिए, न संस्कारम आद्रियेत। तो मैंने कल एक समस्या उठाई थी कि कोई कह सकता है कि ये तो अन्योन्य आश्रय दोष हो गया, मानी हम निर्वचन के द्वारा तो अर्थ पर पहुंच रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि अर्थ का हमें बोध होना चाहिए और उसके अनुसार निर्वचन करना चाहिए। तो ये इसमें ये निवेदन होगा, ऐसे समस्या जब आएगी, ऐसा प्रश्न जब उठेगा, तो उसके लिए ये कहना होगा कि अन्योन्याश्रय दोष इसलिए नहीं कि जो निर्वचन का अधिकार है वो बहुश्रुत व्यक्ति को ही है, अल्पश्रुत जो है उसके लिए उसको निर्वचन करने का अधिकार है नहीं। जो बहुत वेदादि शास्त्र पढ़ा है, लोकवित है, व्यवहारवित है, उसी को निर्वचन का अधिकार दिया है, क्योंकि वही जानेगा प्रकरण क्या है और इस का किस किस अर्थ में व्यवहार है, फिर वो दूसरों को, अध्येताओं को बताएगा और वो समझ जाएंगे, वो उसके बताए हुए अर्थ को समझ जाएंगे। तो निर्वचन कर्ता और निर्वचन अध्येता दो अलग कैटेगरी हो जाएंगी। तो निर्वचन करने वाले को तो यही आदेश दिया गया कि अर्थ नित्य परीक्षित है, जो ऐसा अधिकारी है जिसको ऐसी सामर्थ्य है, उसको भी, वो भी कभी अपने अधिकार का दुष्प्रयोग ना करे, वो संभल करके इस बात को हमेशा ध्यान में रखे कि इस शब्द का कहाँ कहाँ किस अर्थ में प्रयोग होता है, प्रसंग क्या है, इन सब बातों को वो ध्यान रखे। और शक्ति ग्रह के बहुत सारे जो कारण हैं, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमाना कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तश्च, आपको कईयों को तो पता होगा, पहले भी अच्छा जी आप तो जानते होंगे, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमाना कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदंती सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। ये शक्ति ग्रह किन कारणों से होता है, ये हमारे ब्रह्मचारियों को तो मैंने लिखा रखा है, कुछ बच्चे जो नए हैं वो बाद में लिखवा सकता हूं। शक्ति ग्रह व्याकरण से होता है, उपमा से होता है, कोष से होता है, आप्त वचन से होता है, कोई आप्त वचन हमको समझा देता है। तो ये जैसे निर्वचन करता जो लोग हैं वो आप्त वचन ही है, और व्यवहार से भी होता है, वृद्ध परंपरा से होता है। छोटे बच्चों को माता पिता हमें सिखाते ही रहते हैं, जब वो बोलते हैं कि पानी लाओ, वो समझ जाता है कि पानी का क्या अर्थ है, लाओ का क्या अर्थ है, जलम आने। और वाक्य से भी शक्ति ग्रह होता है कि कहीं हम जैसे पुरुष एवे इदम सर्वम स्वामी दयानंद को, क्योंकि इस ब्रह्म और इस प्रकृति को अलग सिद्ध करना था तो वहां वाक्य शेष किया पुरुष एव इदम सर्वम रचयति, और जो अद्वैत के रूप में इस ब्रह्म को सर्वम खलु इदम ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उन्होंने वाक्य शेष किया पुरुष एव इदम सर्वम अस्ति। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर वदन्ति, विवृति से भी शक्ति ग्रह होता है। वाक्य शेष तो काफी हम करते ही हैं, बहुत सारा हम अध्याय करते हैं जो वाक्य शेष ही होता है। जैसे स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र का अर्थ करते समय हम कहते हैं शब्द का स्वम रूप, स्वम रूपम ग्राह्यम, शब्द का जो अपना रूप है वो ग्रहण करने योग्य होता है। तो यहाँ ग्राह्यम अध्याय किया, और अणुदित सवर्ण शादी जो सारे वो जो सूत्र हैं, अण और उदित सवर्ण के ग्राहक होते हैं, ये वाक्य शेष किया, अध्याय किया। तो वाक्य शेषाद विवृते, विवरण से भी शक्ति ग्रह होता है। जैसे उपमन्यु और उपमन्यु का जो उपमन्यु माने जिसने मन्यु को ठीक से समझ लिया है वो उपमन्यु, और उपमन्यु का प्रकर्षता दिखाने के लिए गोत्र प्रत्यय डाल देते हैं, ऐसी भी एक प्रथा है। तो उपमन्यु हो गया, गोत्र प्रत्यय केवल अपत्य अर्थ को बताने के लिए नहीं कहते, अर्थ के प्रकर्ष के लिए भी अपत्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ऐसी एक व्यवस्था है। तो विग्रह के द्वारा भी शक्ति ग्रह होता है, विवरण के द्वारा भी, विवरण माने विवृति विग्रह। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा, सिद्ध पद के सानिध्य से जो सिद्ध पद है प्रचलित जिसका अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, और दूसरा एक अप्रचलित शब्द है, तो प्रचलित शब्द का जो अर्थ है माने ज्ञात अर्थ वाला जो शब्द है उसके साथ जो सांसयिक अर्थ वाला शब्द है उसका अर्थ भी निर्धारण कर लेते हैं। जैसे राम अर्जुन एक शब्द बोला जाता है तो वहां पर अर्जुन का अर्थ कार्तवीर्य लिया जाता है ना कि, और राम का अर्थ परशुराम लिया जाता है। राम अर्जुन ये श्री राम और अर्जुन महाभारत का जो अर्जुन है वो नहीं लिया जाता। और जब हम वासुदेव अर्जुन शब्द बोलते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन शब्द सानिध्य से लिया जाता है। भीमार्जुन लेते हैं तो अर्जुन वृक्ष नहीं लिया जाता। इस तरह सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा एक ये व्यवस्था है। तो किसी भी कारण से जो अर्थ को ठीक से समझ रहा है, चाहे वो व्याकरण से समझ रहा है या किसी अन्य कारण से समझ रहा है, शक्ति ग्रह ठीक से जो समझ रहा है उसको निर्वचन करने का अधिकार है अर्थ नित्या परीक्षित। तो निघंटु जो अति परोक्ष वृत्ति शब्द हैं उनको भी वो व्यक्ति अक्षर वर्ण सामान्यत निर्ब्रुयात, ऐसे निर्वचन के आगे प्रकार आएंगे कि कोई एक अक्षर, कोई एक स्वर, कोई एक धातु का सामान्य सा कोई टुकड़ा, एक वर्ण मात्र को पकड़ करके भी निर्वचन कर सकते हैं। ये जो मैंने श्लोक लिखा है यहां भी, यावताम एव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, जितनी भी धातुएं हैं, वार्तिककार का ये श्लोक है मानी कुमारिल भट्ट का, यावताम एव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, जो रूढ़ी शब्द के अंदर जो लिंग हमको दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देता है, कौन सा चिन्ह, अक्षर के रूप में, वर्ण के रूप में जो चिन्ह दिखाई देता है, अर्थश्चाप्यभिधेयस्थ, और अर्थ भी उस अभिधेय माने उसका वो जो हम अर्थ बताना चाह रहे हैं निर्वचन के द्वारा वो भी अभिधेय में वो अर्थ हमको मालूम पड़ रहा है, उस धातु का अभिधेय में अर्थ पता चल रहा है। तावत भीर गुण विग्रह, उन सभी उन सभी धातुओं के द्वारा गुण का विग्रह मानी गुणों को हम विस्तार से समझ सकते हैं, गुणों को देख सकते हैं। जैसे कि निघंटु में देखा, निघंटु में नी पूर्वक गमन से निघंटु को देखा और दूसरी तरफ आहनन से देखा निघंटु और समाहरण से देखा। हाँ जी बोलिए। श्लोकम अर्थापनीय, श्लोक अर्थापनीय। यावताम एव धातु नाम, यावताम धातु नाम लिंगम रूढ़िगतम भवेत। धातुओं का जो लिंग है, चिन्ह है, स्वर वर्ण उनका जो अक्षर, उसको यहाँ पर चिन्ह के रूप में देख रहे हैं। रूढ़ी शब्द के अंदर हमको दिखाई दे जाए, रूढ़ी शब्द जो होते हैं, अति परोक्ष वृत्ति वाले जो शब्द हैं, तीन प्रकार के जो शब्द हैं, दुर्गाचार्य जी ने बड़ा अच्छा वो लिखा है इसके ऊपर। प्रत्यक्ष वृत्ति वो होते हैं जिनमें उत्कट क्रिया है, स्पष्ट क्रिया है जिनमें, और वहां तो लिंग स्पष्ट ही होगा। और जो परोक्ष वृत्ति है वहां भी थोड़ा सा प्रयास करने से स्पष्ट समान जैसा ही रहता है। इसीलिए तो इसको परोक्ष वृत्ति कह रहे हैं। जी हाँ, अत्यंत स्पष्ट रहता है, तो उसको हमारे को वहां पर ये वहां के लिए व्यवस्था कह रहे हैं कि आवताम एव धातु नाम, जितनी भी धातुओं से रूढ़ी शब्द में अति परोक्ष वृत्ति शब्द में लिंग हमको दिख जाए, जितने भी धातुओं से तावत भी गुण विग्रह कर्तव्य अर्थश्च अभिधेयस्थ स्यात्। निघंटु अयम शब्द रूढ़ी रूपा एव अस्ति, अति परोक्ष एव अस्ति निघंटु शब्द। जी जी, वो जो सीधा सीधा यदि जैसे कि आचार्य जी ने कल स्वामी पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश का उदाहरण दे रहे थे कि घन शब्द से भी निघंटु शब्द बनाया जा सकता है, तो वो भी एक कल्पना है, वो भी एक निघंटु नाम ही शायद इसलिए रखा होगा गुरु जी की नाम से पता लग जाए कि शास्त्र में क्या है, नहीं तो कोई सरल जैसे हम कल कह रहे थे ना यही नाम क्यों रखा, ये निघंटु नाम में ही निघंटु का पूरा मतलब तत्व भरा हुआ है। मैंने जैसे निघंटु शब्द सिद्ध होगा ऐसे ही निघंटु के शब्दों को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो रूढ़िगत का अर्थ है अति परोक्ष वृत्ति, जैसे निघंटु शब्द परोक्ष वृत्ति नहीं है, प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं है, अति परोक्ष वृत्ति नहीं है। और इन्होंने व्याख्याकारों ने एक तरीका बताया कि अति परोक्ष वृत्ति को पहले परोक्ष वृत्ति में लाते हैं व्याख्या करते समय, और परोक्ष वृत्ति से फिर प्रत्यक्ष वृत्ति में आते हैं, फिर उससे जैसे कि निघंटु तो अति परोक्ष वृत्ति है और उसका जो निगंतु जो है वो परोक्ष वृत्ति है, और जो निगमयिता ऐसा यदि हम शब्द बना दें निगंतु की जगह एक उसका अर्थापन उसके समानार्थक हम निगमयिता यदि शब्द रख दें तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति हो जाएगा निगमयिता। हाँ, घन धातु से बनाएंगे तो वो तो प्रत्यक्ष वृत्ति हो जाएगा। तो जितने भी शब्द जो होते हैं वो क्रिया से होते हैं, आख्यात जानी नामानी, ऐसा स्वयं ये प्रतिज्ञा करेंगे कि सारे शब्द जो हैं नैरुक्त आचार्य आख्यातज मानते हैं, और वैयाकरण में जो शाक्तायन वैयाकरण है वो सभी शब्दों को आख्यातज मानता है। तो जब हम आख्यातज मान लिया शब्दों को तो अभिधेय में स्थित जो क्रियाएं हैं, क्योंकि कई क्रियाएं होती हैं एक अभिधेय में, कोई एक क्रिया थोड़ी होता है होती है, एक क्रिया नहीं होती है। जैसे निघंटु एक शब्द है, उसका एक अभिधेय है, उस अभिधेय में कई क्रियाएं हमको देखने को मिल रही हैं। सर्वेषु शब्देषु एव भवति, ये अति परोक्ष वृत्तया शब्दा सन्ति, सर्वत्रापि एवमेव भवति। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उसको आचार्य जी की कक्षा में जो सेट रहते हो ना वैसे बीच में बोल देते हो तो आचार्य जी ठीक कहते हैं कि वो क्रम टूट जाता है। तो ये यूं कह रहे हैं कि परोक्ष वृत्ति में जो रूढ़ी शब्द जो होते हैं और अति रूढ़ी जो शब्द होते हैं उनमें स्वर वर्ण और क्रिया की समानता को लेकर के हमें उस धातु को पकड़ करके निर्वचन किया जा सकता है और उतने अर्थ उसके हो सकते हैं। जैसे निघंटु के तीन अर्थ किए गए हैं, वो कैसे कर लिए तीन अर्थ, तो उसका ये उत्तर दे रहा है। ये जो श्लोक मैंने लिखा है, वार्तिक जो लिखा है, ये उसका उत्तर दे रहा है कि अभिधेय में वो अर्थ दिखना चाहिए। फिर हम कोई एक छोटा मोटा भी चिन्ह यदि हमको मिल रहा है और उसमें वर्ण का परिवर्तन करने की आवश्यकता भी पड़ रही है तो हम कर सकते हैं। ये तो पाणिनि ने ही हमको सिखा दिया है पहले ही, क्योंकि प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी जो पाणिनि की प्रतिज्ञा है और पाणिनि जैसा देख रहे हैं कि अष्टाध्यायी के शब्द प्रत्यक्ष वृत्ति वाले हैं, उनमें भी कितना उन्होंने परिवर्तन किया है। स्वयं निरुक्तकार कहेंगे आगे चल करके कि जैसे अच उपसर्गात्ता दा धातु से अवत्तम प्रत्यम आदि बना देते हैं, पाणिनि बना रहे हैं लेकिन कितना परिवर्तन कर रहे हैं, हन धातु से घ्नंती बना रहे हैं, कितना परिवर्तन कर रहे हैं। तो पाणिनि स्वयं इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसमें कोई ये व्याकरण का अतिक्रमण नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ भी कर देते हैं, आपत्ति करते हैं यास के ऊपर कि जो मर्जी आए इनके मन में जो आए वो निर्वचन करते रहते हैं, तो व्याकरण का कुछ ध्यान नहीं रखते, कुछ भी नहीं, जो कुछ उनको सूझता है बस वैसे ही सनक है निर्वचन करने की। तो ऐसे कुछ आधुनिक लोग जो है उन पर आपत्ति करते हैं, तो ये आपत्ति उनकी ठीक नहीं है। हमारे प्राचीन एक परंपरा है, बड़ी लंबी परंपरा, और वैदिक आचार्य शब्दों के अर्थों को किस तरह से वो समझते थे वो इसमें छिपा हुआ है। वो ऐसे ही किसी को भी नहीं कहते हैं कि कोई भी अर्थ नित्या परीक्षित के बारे में मैंने आपके सामने निवेदन किया। हाँ, इसमें बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आशुतोष जी। अर्थश्चाप्य विधेयस्ता, इसका अर्थ है जैसे निघंटु का विधेय जो भी हम समझते हैं वो जो हम निर्वचन करने जाएंगे, वो जो लिंग प्रयोग करने जाएंगे वो दिखाई देना चाहिए। अभिधेय माने शब्द का जो अभिधेय है, जो उसका वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ में अर्थ हमको दिखाई देना चाहिए। वो जो लिंग प्रयोग कर रहे हैं ना हम, धातु को हम पकड़ करके जो निर्वचन दिखा रहे हैं वो उसका अर्थ घटना चाहिए। तावत फिर गुण विग्रह, उन गुणों का विस्तार हम उतने निर्वचनों के द्वारा हम कर सकते हैं। ये बताया गुण माने उसके उस अभिधेय के अंदर रहने वाले जो उसके प्रवृत्ति निमित्त। हाँ जी, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या गुरु जी, यावतामेव धातुनाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, और एक बार फिर यावतामेव धातुनाम अर्थः अभिधेयस्थो भवेत। जितनी धातुओं का लिंग जो है वो रूढ़ी में मिलेगा हमें, उतनी धातुओं से विग्रह कर लेंगे, और जितनी धातुओं का अर्थ माने क्रिया रूप अर्थ हमको अभिधेय में मिलेगा उतने धातुओं से गुण विग्रह हो जाएगा। और स्पष्ट हो गया है? हाँ ठीक है। यावतामेव धातुनाम रूढ़िगतम लिंगम भवेत एक बात होगी, और उन धातुओं का वो जो लिंग, उन धातुओं के लिंग का जो अर्थ है, उन धातुओं का जो गुरु जी अर्थ ही रखें अलग से तो ज्यादा अच्छा। जहाँ हम पढ़ रहे थे जी, जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ लिंग अलग है अर्थ अलग है। नहीं, लिंग तो ये लिंग तो गुरु जी उन्होंने जो हाँ लिंग में भी एक क्रिया को ले लिया था उन्होंने, स्वर वर्ण और क्रिया, और उस अर्थ में केवल क्रिया को ले रहे हैं अलग से। जी दो चीज जो कही जी, एक चीज व्याकरणों की है, दूसरी निरुक्त वालों की है। अर्थ को देखकर, लिंग को देखकर कि हम अर्थ निकालेंगे, जितने अर्थ हमें निकालने हैं उतने कहीं ना कहीं लिंग खोजेंगे, नहीं मिला तो कुछ ना कुछ करेंगे पर खोजेंगे जरूर। लिंग को देखकर कि आप मान लीजिए हमें गम का अर्थ लेना ही नहीं है, गम का लिंग दिखाई देगा तो उससे कोई मतलब नहीं, नियुक्त वाला तो उसको देखेगा ही, नियुक्त वाला तो देखेगा कि गम का अर्थ लेना है तो ही गम को देखेगा जी। तो रूढ़ी शब्द गता नाम, इन्होंने अर्थ किया भी है यहाँ पर, रूढ़ी शब्द गता नाम धातु नाम रूढ़ी शब्द वाच्य अर्थे क्रिया योगे सति एतत्। रूढ़ी शब्द वाच्य अर्थे क्रिया योगे सति एतत्, अभावे तो क्रिया है, रूढ़ी शब्द वर्तमान में भी धातु लिंगम अकिंचित कर्म, क्रिया जब नहीं है तब तो रूढ़ी शब्द में कोई धातु लिंग वर्तमान भी है तब भी नहीं। यदि वो जो अर्थ है क्रिया रूप जो अर्थ है वो हमको उस वाच्यार्थ में नहीं मिल रहा है तो लिंग होते हुए भी अकिंचित करे। हाँ बिल्कुल, अपी अपी जोड़ रखा है ना, पहले अर्थ का अंत है, वो अलग अलग तरह से दोनों मिलकर के एक ऐसा कह दिया था जी, वहाँ पे लिंग शब्द का अर्थ पूरा एक साथ ही दे दिया है, व्याख्या में लिंग शब्द का अर्थ दिया हुआ है स्वर वर्ण और क्रिया, और श्लोक में जो है उसको अलग से दे दिया है इतनी बात। तो कुल मिला के तो वो गुरु जी वो पंक्ति आप पढ़ेंगे तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ, इसमें भी है आपके पास जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक आप नहीं नहीं ये वाली हाँ इसमें है, नहीं नहीं वो पुस्तक शायद जो आपके हाथ में थी अभी, काला काली जिल्द है जिस, हाँ ये वाली है। ये है तीन पृष्ठ पर आचार्य जी, यद्वा समाहिता भवन्ति इसके ऊपर है, यस्माद्वा इति समाहिता भवन्ति छन्दोभ्यस्तम तस्मात् समाहरण क्रियाया क्रियायोगात् समाहर्तवा एव एते संपन्ना समाहर्तवा। पूर्वदेव उपसर्ग व्यत्यय आदि क्रमेण अतिपरोक्ष वृत्तिताम आपादिता संतो निघंटवा इति उच्यन्ते, एवमेष निघंटु शब्दा गमेरवा एकोपसर्गात हंति हरती भ्याम द्विपसर्गाभ्याम, हंति और हरती धातु दो उपसर्ग वाली से निर्वचन किया गया, एवं अन्यत्रापि रूढ़ी शब्दों अनेक क्रियाभिर निर्वक्तव्य, अनेक क्रियाओं के द्वारा रूढ़ी शब्द का निर्वचन करना चाहिए। और ये वार्तिक दे दिया, ये निरुक्त वृत्ति में माने दुर्गाचार्य ने थोड़ा विस्तार से दिया है, यावताम एव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत अर्थश्चाप्य विधेयस्थ तावत भिर्गुण विग्रह, यहाँ तो ये ऐसे दे दिया लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार से दिया है, इसका मैं आपके सामने रख देता हूं। ये इन्होंने ये कहा है, किम अयम अति महान यत्ना एकस्मिन अभी धान अनेक धात्वर्थ निर्वचन करता, ये ऐसे इतना क्यों कोशिश की गई है, अति महान यत्ना एकस्मिन अभिधाने एक शब्द के लिए अनेक धात्वर्थों का निर्वचन करने का जो ये प्रयास है क्यों किया गया, कहते हैं सुनो क्यों किया गया, इस तावत सर्वाणी आख्यात जानी नामानी, आप सुन लो कोई बात नहीं सरल ही है मैं बोलता जा रहा हूं, ई सर्वाणी नामानी आख्यात जानी इति प्रसिद्धम, सती आख्यात जत्वे अभिधेयस्था या क्रिया, जब आख्यात जाए तो अभिधेय में जो क्रिया है या क्रिया लक्ष्यते तद अभिधान समर्थे परोक्ष वृत्तो वा तद अभिधायिनी रूढ़ी शब्दे अति परोक्ष वृत्तो वा धातुर उत्प्रेक्षते, धातु की उत्प्रेक्षा की जाती है, हो ना हो ऐसा ही हो ये उत्प्रेक्षा होती है, जब हम किसी चीज को देख करके हिंदी में बोलते हैं ना हो ऐसा ही है इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं आख्यातजत्व जो हमने मान लिया शब्दों को, सती आख्यात जत्वे अभिधेयस्था या क्रिया, अभिधेयस्थ जो क्रिया, अभिधेय मानी वाच्य में स्थित जो वाच्यार्थ में स्थित जो क्रिया है, नहीं शब्द का जो अभिधेय है उस अभिधेय में जो क्रिया लक्षित होती है तद अभिधान समर्थ, उस क्रिया से अभिधान समर्थ जो शब्द है रूढ़ी शब्द उसमें जिस धातु की हम कल्पना करते हैं सच है पुनः वो कल्पना कैसे होगी, स्वर वर्ण क्रिया सामान्य, या तो वो स्वर सामान्य को लेकर किसी एक अक्षर को लेकर या किसी एक वर्ण को लेकर या फिर क्रिया सामान्य को लेकर के, स्वर वर्ण क्रिया सामान्य इस बात को आप लिख सकते हैं। ये लिंग का मतलब तत्र एवं सति, ऐसा होने पर रूढ़ी शब्द यावंतो धात्वा स्वलिंगम रूढ़िगतम दर्शयंती, रूढ़ी शब्द में जितनी भी धातुएं अपने लिंग को, अपने लिंग का प्रदर्शन कर पाती हैं, तावतः संग्रिय उन धातुओं को पकड़ करके स रूढ़ी शब्दो निर्वाच्य, वो रूढ़ी शब्द जो है निर्वचन कर लेना चाहिए। किं कारणम, क्यों, विशेष लक्षण व्यवस्था अभावात्, विशेष लक्षण व्यवस्था के अभाव होने से, माने हम जितनी भी धातुएं हैं उन सबसे उसका निर्वचन करते हैं, नहीं तत्र विशेष लक्षण व्यवस्था काचिद अस्ति यया एका यया एको अवतिष्ठते अन्य व्यावर्तेरन, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक धातु को ही पकड़ना है हमको और अन्यों को हटा देना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था होती तो हम बाधित होते, बाउंड होते, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि फिर ये कहा है, जैसा कि अभी उक्तम वार्तिक कारण फिर ये श्लोक दिया इन्होंने, रूढ़ी शब्द गतानाम धातुनाम रूढ़ी शब्द वाच्यार्थे क्रियायोगे सति एतत्, रूढ़ी शब्द वाच्यार्थ में जब क्रियायोग हमको दिखाई दे रही है तब ये व्यवस्था है। यदि कोई अभावेतु क्रियाया, क्रिया का अभाव होने पर रूढ़ी शब्दे वर्तमानम अपि धातु लिंगम, रूढ़ी शब्द में कोई लिंग वर्तमान भी है तो उसमें हमको नहीं जाना है। जी, तो सैव क्रिया भाव तदाश्रय निर्वचन व्यावर्तको भवति, तायता तिस्रा क्रिया निगमन समाहनन समाहरण आख्या निघंटुषु विद्यन्ते, तीन क्रियाएं निघंटु में वर्तमान है। तद अभिधायने अपि रूढ़ी शब्दे निरुच्य माने गमी हंती और हरती अहम पूर्विकया सन्निपत्य पदं वदन्ति, इन्होंने बड़े आलंकारिक भाषा में ये कहा है कि रूढ़ी शब्द जो निघंटु है, तीन धातुएं आई दौड़ी दौड़ी और कहने लगे कि मेरा भी लाभ लो, मेरा भी लाभ लो, मेरा भी लाभ लो, अहम पूर्विकया मामानुरूपम मया एतम निर्ब्रूही, ममानुरूपम मेरे अनुरूप ये निर्वचन करो, मया एतम निर्ब्रूही मेरे द्वारा इस अर्थ का निर्वचन करो, गमिस्तत्र गकारम आत्मीयम व्यापन्नम मन्यते गकारम, गम धातु का जो ककार है वो मान रही है कि मेरा परिवर्तन घकार में हो जाता है। आत्मीयम व्यापन्नम मन्यते घकारम तथा हंती हरती हकारम व्यापन्नम घकारम मन्यते, जो हन और ह्री धातु है वो अपना अपना बदलाव घकार के रूप में देख रहे हैं। तस्माद अनेक ही धात्वर्थ निघंटु शब्दों निरुक्ता एवं जातीय अभिधान निर्वचन प्रदर्शन आए, कि ये अभिधान निर्वचन का प्रदर्शन करने के लिए आचार्य ने पहले ही हमारे सामने ये सारी चीजें रख दी हैं। तो ये एक बात थी आचार्य जी, इसमें कुछ जो आपका कल का प्रश्न था। तो इसमें गुरु जी फिर क्या मतलब, श्लोक के विषय में क्या समझे हम कि लिंग से केवल दो को ही लिया जाए, स्वर और वर्ण को? स्वर वर्ण और क्रिया, फिर क्रिया फिर गुरु जी पुनरुक्ति हो जाएगी, फिर अर्थश्च अभिधेयस्थ, वहां अर्थ से भी क्रिया ही अभिप्रेत है। ये तो अर्थ, तो ये कह रहे हैं कि वो जो नहीं, माने जिन धातुओं का स्वर वर्ण और क्रिया सामान्य, जी क्रिया सामान्य हमको दिखाई दे रही है, और वो जो अभिधेय में वाच्यार्थ में उस क्रिया का, क्रिया सामान्य को क्रिया सामान्य के रूप में ले रहे हैं, और अर्थ से फिर क्रिया विशेष हो जाएगी, अर्थ से क्रिया विशेष हो जाएगी, वो क्रिया विशेष जो है वो भी हमको प्रतीत हो रहा है। गुरु जी क्रिया सामान्य को लेकर के तो शायद हम कोई विग्रह, कोई निर्वचन नहीं कर पाएंगे। क्रिया सामान्य तो एक तरह से आप भू अस्थि आदि को कह रहे हैं ना गुरु जी, तो उसको लेके तो कोई निर्वचन शायद नहीं हो पाएगा। मानी जो क्रिया का जो क्रिया के आधार पर ही कोई भी संज्ञा रूढ़ी रूप में आती है, तो वो क्रिया तो विशेष ही रहेगी गुरु जी हमेशा। तो यहाँ पर जो अर्थ है ये उस क्रिया विशेष को ही कहा जा रहा है। तो फिर हम लिंग में माने उस क्रिया को ना ले, लिंग में क्रिया को ना ले तो उसको अलग से जो है फिर कहा गया। जैसा दुर्गाचार्य जी ने लिखा है वहाँ तो यही लिखा है कि स्वर वर्ण और क्रिया सामान्य से इसको पकड़ करके तो देखें। ऐसा भी हो सकता है ना गुरुजी कि उन्होंने पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ बताया उस पंक्ति में, लिंग और अर्थ को अलग अलग करके नहीं देखा। यहाँ पर सती आख्या जदत्वे अविधेयस्था या क्रिया लक्षते, यहाँ पर जो अविधेयस्थ क्रिया लक्षित हो रहा है, ये अर्थ शब्द का क्रियार्थ किया है। अविधेय में जो क्रिया लक्षित हो रही है, धातु का अर्थ जो है वो क्रिया होता है, इसलिए क्रिया ले रहे हैं ना गुरुजी। तद अभिधान समर्थे, उस अभिधान को कहने में सक्षम जो रूढ़ी शब्द है उसमें फिर जिस धातु की उत्प्रेक्षा की जाएगी, ये लिंग उत्प्रेक्षा के रूप से प्राप्त जो चिन्ह है वो लिया जाएगा, और वो स्वर वर्ण क्रिया सामान्य से उसकी उत्प्रेक्षा की जाएगी। वो स्वर वर्ण किसी क्रिया सामान्य को दे रहा है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। स्वर वर्ण क्रिया सामान्य जो लिखा है इसका अर्थ ये कर सकते हैं, स्वर वर्ण के द्वारा क्रिया सामान्य प्रकट हो रहा हो, धातुगत जो जो अर्थ है, धातु का जो अर्थ है। क्रिया सामान्य और क्रिया विशेष को कैसे देखेंगे गुरुजी किसी भी निर्वचन में? जैसे हमने क्रिया सामान्य तो वो होना मात्र है, करना होना, तो उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं ना फिर गुरुजी, वो तो रहेगा हर विशेष क्रिया में, सामान्य क्रिया तो रहेगी ही। हाँ, सब विशेष क्रियाओं में क्रिया सामान्य रहेगी जी। तो वैसे उन्होंने कह दिया कि स्वर वर्ण क्रिया सामान्य से जब हम क्रिया जब धातु की उत्प्रेक्षा करेंगे तो क्रिया तो अपने आप आ गई, तो फिर उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं गुरुजी। तो ये कहा है, इसको मैंने पढ़ दिया है। हाँ अच्छा जी, लाल हरा जी, मैं यहाँ गोबली वर्तन लगाना है, तो क्योंकि रूढ़िगतम भवेत में रूढ़िगत शब्द के लिए तो कह रहे हैं, निघंटु में हमारे को कोई क्रिया तो शब्द में तो कोई क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, निघंटु शब्द में, निघंटु शब्द में कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, लिंग जो है दिखाई दे रहा है, लिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा, और अर्थ भी दिखाई दे रहा है, अर्थ तो निघंटु शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जा रहा है लोक में पुस्तक, वो हमने देखा अभिधेय में, उसको देख करके किया, तो दोनों संयुक्त करने तो गोबली वर्ण न्याय से लिंग में क्रिया को न लेते हुए इसी अर्थ को क्रिया वाला ले, तो दोनों और अर्थ के आधार पर ही वो धातुएं आएंगी जिनमें वो लिंग घट रहे होंगे जी, और दूसरी धातुएं लिंग घट रहे होंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। तो मानी अभिधेय जो निघंटु का है, माने बहुत सारे संग्रह किया है, ग्रंथ रूप संग्रह किया हुआ, वेद से चुने हुए शब्दों को इकट्ठा किया हुआ है, ये उसका अभिधेय है, और उस अभिधेय में ये अर्थ जो समाहरण अर्थ है हमको मिल रहा है, तो समाहरण यहाँ पर अर्थ है, और निघंटु का जो अभिधेय है चुना हुआ वेदों से कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, जो बहुत सारे शब्दों का एक संग्रह है, तो ये तो अभिधेय में ये अर्थ देख रहे हैं ना, समाहरण अर्थ, और ऐसे ही पाठ अर्थ, आहनन अर्थ, आहनन अर्थ को देख रहे हैं, और अर्थ का बोधकत्व जो अर्थ है उसको भी देख रहे हैं, तो इस तरह से ये तीन अर्थ देखे जा रहे हैं, और ऐसे हम इन्होंने ये बतला दिया, एक ढंग बता दिया कि ऐसे हम शब्दों को आगे भी करेंगे। अर्थ नित्य है, परीक्षा था पहले अर्थ की परीक्षा की, अर्थ की परीक्षा संस्कार को आदर नहीं किया। हाँ, अर्थ के अनुसार जिस धातु का लिंग वहां दिख रहा था जी, उसको लेके आ गए जी, और ये सामर्थ्य भी जो बहुश्रुत व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उन्हीं को ये दिया गया है, ऐसा नहीं कि जो कोई भी ये करने लगे। तो एक तो ये बात हो गई, और वो जो दूसरा आपका अच्छी ठीक गो परिवर्त न्याय का प्रयोग कैसे हो रहा है यहाँ पर, यानी लिंग का मतलब आप वर्ण स्वर और क्रिया तीन का ले रहे हैं जैसा उन्होंने। अचीर जी, अगर हम जैसे आपने जो बोला उसके अनुसार अगर चलेंगे तो रूढ़िगतम रूढ़ी हम शब्द को ले रहे हैं, तो फिर लिंग में हम तीन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्द में तो फिर क्रिया होती नहीं है। लेख का आपत्ति ये थी कि वहाँ उन्होंने तीनों लिखे हुए हैं ऐसा बताया था, तो अगर उन्होंने तीनों लिख रखे, लिंग का मतलब क्रिया भी माना जाए कहीं अन्यत्र, वो भी लिंग में ही आ जाता है, तो भले ही हो वहां पर, लेकिन यहाँ चूंकि अर्थ कथन कर दिया, अर्थ का मतलब क्रिया ले लिया है अलग पंक्ति में, तो अब वो अर्थ को लिंग से नहीं लेंगे, वर्ण और लिंग वो इस तरह से भौगोलिक होती। माने वो उनके लेख की दृष्टि से या अन्यत्र अगर कहीं लेते हैं तो उसकी दृष्टि से, बाकी सीधे सीधे हम श्लोक में देखें तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि लिंग जो है केवल स्वर और वर्ण लिए जा सकते। लेकिन कोई आप कर सकता है ना कि आप इसमें लिंग से क्रिया क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि क्रिया को अर्थ में कह दिया, अलग से कह दिया। और उसका एक उत्तर ये भी हो सकता है ना जी जी कि हमने वहां पे रूढ़ी गतम भवेत ऐसा बोल दिया और वो रूढ़ी शब्द ही होता है, शब्द में क्रिया नहीं होती। में भी हो जाएगा कि रूढ़िगत शब्द में ही देख रहे हैं, ऐसे तो शब्द में क्रिया भी देखते हैं, शब्द में क्रिया भी देखते हैं, अंतर्लीन उसका क्रिया। उसके अभी अभिधेय में क्रिया होती है, मतलब होती है पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन शब्द में भी तो हम क्रिया देखते हैं। वो उसके अर्थ तक पहुंच के शायद देख पाते हैं ना जी जी, सीधे सीधे साक्षात शब्द में तो कोई क्रिया नहीं रहती, शब्द से हम अर्थ पे नहीं। ये इसमें कृदंत शब्दों में, कृदंत में भी अगर केवल कृदंत में कुछ क्रियाएं जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति है, पाचक याजक आदि, वहां तो उत्कट क्रियाएं हैं ही, पर जैसे घट पट आदि है तो उसमें वो क्रिया अंतर्लीन है, और रूढ़ी शब्दों में अति परोक्ष वृत्ति वाले जो रूढ़ी शब्द हैं गुरुजी, वो जो पाचक शब्द में पच धातु है ऐसा तो हम बोल सकते हैं, लेकिन पाचक शब्द में पकाना क्रिया है इसको तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो शब्द अर्थ का तो एक अविभाज्य संबंध है ना, अविभाज्य अकेला शब्द को क्या मतलब, वो उसका? तो क्रिया आएगी ठीक है, लेकिन उस क्रिया को तो हम अभिधेय में ही देख पाएंगे ना, शब्द में तो हम केवल धातु को ही देख पाएंगे। वो तो ठीक है, इस श्लोक को आप पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे सविता जी? जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कैसे बताएंगे? ये तो यूं बताएंगे कि यावताम एव धातु नाम, जिन धातुओं का स्वर और वर्ण रूढ़िगत शब्द में दिखाई दे रहा है और उन धातुओं का अर्थ भी उस अभिधेय में दिखाई दे रहा है, ये पढ़ाएंगे। ये अपि जो है ना भी को कह रहा है और अर्थ भी दिखाई दे रहा है, तो उतने तावत भी से क्या लोगे? तावत भी लिंग ही उतने लिंगों से, उतने चिन्हों से, स्वर वर्ण इत्यादि जो लिंग हैं उनसे गुण विग्रह कर्तव्य, गुणों का विस्तार कर लेना चाहिए, उन गुणों का संग्रह कर लेना चाहिए। जी जी, इतनी बौद्धिक स्वतंत्रता तो होनी चाहिए आचार्य जी, क्या इतनी जैसे सविता जी कर रहे हैं? हाँ तो ठीक है ना, मान लिया ना मान लिया, शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास कुछ है नहीं ना, मानना न मानना, जैसा पैमाने कहेंगे वैसा मान लेंगे, जैसे शब्द कहेंगे और हमारे समझ में आ जाएगा तो मान लेंगे। उसी को समझने में प्रयास कर रहे हैं, ये शास्त्रकार क्या कह रहे हैं, मिल करके खोज कर रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं अधिक से। शास्त्र के विपरीत तो नहीं जाएंगे, हाँ विपरीत नहीं जाएंगे, आपके इस निर्देश का ध्यान रखेंगे। गुरु जी ने तो शुरू में वही अर्थ किया था, फिर सविता जी ने एक बात रखी थी उसके ऊपर, फिर इन्होंने वही बात रखी जो गुरु जी ने पहले कही थी। मैं तो समाधान की तरफ ले जा रहा था, मेरे इससे गाड़ी फंस गई। नहीं समाधान तो हो गया, मैं थोड़ा नरम आदमी हूं ना, जल्दी चेंज हो जाता। तो आगे जो है, एक वो एक दिन पहले दिन जो अनुबंध चतुष्टय की बात थी उसको और मैंने विचार किया थोड़ा सा, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। हमारे प्राचीन शास्त्रकार जो भी कुछ लिखते हैं वो तुरंत पहले वाले सूत्र में ये चारों चीजों को बता देते हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासु है वो अधिकारी है, ब्रह्म जिज्ञासा ये विषय है, और ये जो ग्रंथ है और जो ये विषय है इसका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और ब्रह्म जिज्ञासा को सुकर्ता से हम अधिकारी, ब्रह्म का जो जिज्ञासा थी उसको सुकर्ता से आत्मसात कर ले, ये प्रयोजन है इस शास्त्र का, इस ग्रंथ का। इस तरह से अथ योगानुशासनम, योगानुशासन ये विषय है, योग को प्राप्त करने का जो इच्छुक है वो अधिकारी है, और उस ग्रंथ का और इस विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, या फिर अधिकारी और विषय का बोध्य बोधक भाव संबंध है। और प्रयोजन है कि हमारा जो योग का जो लक्ष्य है वो सुकरता से हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए। अथ शब्दानुशासनम, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्था। कोई भी हम पहला वाला जो सूत्र पकड़ते हैं तो वहां हमें ऐसा लगता है कि चारों चीजें बता देते हैं, तो इसी तरह से हमने इसको भी देखना चाहा था कि ये जो निरुक्त शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं इसका विषय है निघंटु के शब्दों की व्याख्या, माने वेदार्थ निघंटु के जो शब्द हैं उनका अर्थ बोध, और उस वेदार्थ को वो अर्थ बोध हमें आत्मसात हो जाए, ये इसका प्रयोजन है। अर्थात प्रयोजन और विषय हमारे को, प्रयोजन और विषय यहां पर बहुत लंबा सा लिखा है इन्होंने इस पुस्तक में, आचार्य जी आपके पास है पहले ही पृष्ठ पर, शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध, नीचे नीचे एक पंक्ति है, सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, और इससे पहले तीन पहले ही पेज पर तथा च उक्तम कहकर के जो नीचे दिया है, विना विषय संबंधौ, इसको मैं लिखवा देता हूं इनके लिए दूसरे बच्चों के लिए, विना विषय संबंधौ विषय और संबंध के बिना, द्वितीय का द्विवचन है, विना विषय संबंधौ तथैव अर्थाधिकारिणौ, ये भी द्वितीय का द्विवचन है, तथैव अर्थाधिकारिणौ कारिणौ व्याख्येयो भवेद ग्रंथ अव्याख्येयो भवेद ग्रंथ स्याद ग्रंथे चतुष्टयम्। और इसके आगे ये श्लोक बहुत सारे दिए हैं, इसका श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूं, विषय और संबंध के बिना, प्रयोजन और अधिकारी के बिना, अर्थ का अर्थ है यहां प्रयोजन, अर्थ और अधिकारी के बिना अव्याख्येयो भवेद ग्रंथ है, इसके बिना जो ग्रंथ है वो अव्याख्येय हो जाता है। स्याद ग्रंथ है चतुष्टयम्, इसलिए ग्रंथ को पढ़ने से पहले ये चार चीजें जरूर होनी ही होनी चाहिए, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं ये होनी ही चाहिए। और आगे लिखा सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम, सिद्धार्थम में स्पष्ट हो गया अर्थ का अर्थ प्रयोजन है, और वो सिद्ध का अर्थ जैसे पेटेंट बोलते हैं, सिद्ध सार संग्रह, सिद्धार्थम माने सिद्ध प्रयोजनम, साफ साफ प्रयोजनम को ज्ञात हो गया। और सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजना, आगे कहते हैं सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम् नोक्तम् तावत् तत्केन गृह्यताम्। सभी शास्त्रों का या किसी भी कर्म का, कर्मणो वापि कस्यचित् कोई शास्त्र हो या कर्म हो, यावत् प्रयोजनम् नोक्तम्, कर्म का या शास्त्र का जब तक प्रयोजन नहीं पता चलेगा तावत् तत्केन गृह्यताम्, तब तक वो किस हेतु से हम ग्रहण करेंगे, शास्त्र को भी नहीं करेंगे, कर्म को भी नहीं ग्रहण करेंगे। प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते, वही बात वाली बात कह दी। और अनिर्दिष्ट फलम सर्वम न प्रेक्षा पूर्वकारी भी शास्त्र आद्रियते तेन वाच्यम अग्रे प्रयोजनम, कहते हैं सबसे पहले प्रयोजन ही बताना चाहिए हम जो शास्त्र पढ़ते हैं। अनिर्दिष्ट फलम सर्वम न प्रेक्षा पूर्वकारी भी, प्रेक्षा पूर्वकारी जो लोग होते हैं वो अनिर्दिष्ट फलम सर्वम न गृह्णन्ति, शास्त्रम आद्रियते तेन, इसलिए शास्त्र का आदर करते हुए तेन अग्रे माने सबसे पहले प्रयोजन ही कहना चाहिए। बाद में लिख लेना ये श्लोक, आशुतोष जी वगैरह उत्सुक हैं लिखने के तो बाद में लिख सकते हैं। यावत अनिर्दिष्ट फलम सर्वम न प्रेक्षा पूर्वकारी भी शास्त्रमाद्रियते तेन वाच्यम अग्रे प्रयोजनम शास्त्रस्य च फले ज्ञाते तत् प्राप्त्याशा वशीकृता। शास्त्र का जो फल है जब ज्ञात हो जाता है तो उसकी प्राप्ति की आशा से वशीभूत हुए प्रेक्षावंता प्रवर्तन्ते तेन वाच्यम प्रयोजनम। प्रयोजन पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं कि प्रयोजन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये शास्त्र। यावत प्रयोजनेन अस्य संबंधो न विधीयते, प्रयोजन के साथ जब तक संबंध नहीं कहा जाएगा, प्रयोजन तो कह दिया लेकिन शास्त्र का विषय के साथ संबंध नहीं बताया जाएगा, असंबद्ध प्रलापित्वाद भवे तावद असंगति, असंबद्ध प्रलाप जैसा हो जाएगा और संगति नहीं बैठेगी। तस्माद व्याख्यांगम इच्छत भी, व्याख्या के अंग व्याख्या के विस्तार को चाहते हुए सहेतु सब प्रयोजना, हेतु सहित प्रयोजन सहित शास्त्रावतार संबंधो, शास्त्रावतरण का जो संबंध है वाच्यो नान्योस्ति निष्फला, कहना ही चाहिए ये चीज निष्फल नहीं है, बहुत जरूरी है, हमको बताना ही चाहिए। कुल मिलाकर के जो हमने देखा शास्त्रावतार शास्त्र का अवतरण, ये जो शास्त्र है क्यों बनाया गया और हम क्यों पढ़ रहे हैं, शास्त्र तो इस धरती पर क्यों आया पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी एक हमें देखना ही होता है। आगे चलें, नहीं अवतार नहीं वही जी। तद यानी एतानी चत्वारी पद जाना जातानी नाम आख्याते च उपसर्ग निपाताश्च तानी मानी भवंती। वे ये जो चार, अजहर जी से पूछ लिया ना, आगे आगे चलें क्या? अजहर जी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने ये मेरे को एक पूछनी थी बात, आपने मेरे से दो बार पूछा तो दोनों बार सविता जी ने पूछना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं पूछ रही जी जी पूछिए। वो ये था कि जो आपने निघंटु और निरुक्त का बताया था जी, तो समाहरणार्थ या समाहरणार्थ निघंटा वाक्य जी जी, ये जो था तो प्रथम तीन अध्याय में तो अर्थ भी है जो की निगमनाथ वाला संकट लगता है जी, जो निघंटु कांड चौथे अध्याय के लिए है जी, इसमें कि अर्थ का कोई बोध निघंटू से तो चौथे अध्याय से तो होता नहीं जी, जो केवल संग्रह किया गया, जो आपने धातुओं का प्रयोग करके निघंटू और निगम इनका जो आपने किया उसकी संगति नहीं लग रही है। निगम में कुछ वो अर्थ को बताने वाले होते हैं, गम धातु का प्रयोग करके किया तो ये चौथे अध्याय पर लागू नहीं हो पा रही है, वहां चौथे अध्याय को देखने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता। इस पे समाहरण वाला अर्थ ज्यादा संगत है कि अर्थ का बोध नहीं है लेकिन इकट्ठा कर रखा है चौथे अध्याय में, और प्रथम तीन अध्यायों में केवल समाहरण नहीं है, समाहरण तो है लेकिन अर्थ का बोध वहां ज्यादा संगत लग रहा है, तो ये आपत्ति थी। ये आपत्ति थी तो इसका निवेदन ये है कि जो निगम है वो आचार्य को वो अर्थ स्पष्ट है, विशेष जो निगम का जो अर्थ है वो तो निश्चय पूर्वक अर्थ का बोध करा ही रहे हैं, तो उन्होंने जो है माने यहां पर जो नैघंटुक कांड में जिन शब्दों का संकलन किया वे शब्द समाहरण के रूप में, या निगम का अर्थ भी घट रहा है यहां पर, निगम का तो इतने अर्थ में घट रहा है कि वो ये शब्द इतने पर्यायवाची हैं, ये शब्द इतने पर्यायवाची, इस अर्थ में घट रहा है पर मूलतः उनका समाहरण जी। लेकिन अच्छा जी, ये हम ग्रंथ के बारे में देख रहे हैं जी, जो ग्रंथ करता है उनको तो सबके अर्थ पता है, सबके ही, वो उसमें केवल निगम के ही पता हो निघंटु के नहीं, वो तो ये लक्षण तो सब में घटेगा उनके लिए जी, उसको हेतु के रूप में हम कैसे ले पाएंगे। ग्रंथ में हम घटा रहे हैं ये नैघंटु कांड है, कांड है मतलब ये शुरू के तीन अध्याय, ग्रंथ में हमें वो चीज मिलनी चाहिए और चौथा अध्याय ये नैगम कांड है उसका लक्षण हमें उस ग्रंथ में घटना चाहिए, ये कुछ कहना चाहेंगे। निघंटु और नैगम जो दो शब्द आचार्य जी बोलते, निघंटु शब्द से जो मैं समझ पाया हूँ कि पर्यायवाची शब्दों का संकलन, जैसा गुरुजी महाराज जी और भी जो आयुर्वेद की जो निघंटु शास्त्र है उनमें भी पर्यायवाची शब्दों का संकलन है, तो वहां पर जो निघंटु शब्द है वो मुख्य रूप से समाहरण रूप में जो है उस धातु से व्युत्पन्न कर रहे हैं, वो अर्थ ले रहे हैं इकट्ठा करना। और जो तीन अध्याय शुरू के जो तीन अध्याय हैं उनमें अर्थ पर प्रधानता नहीं है, उनमें जो है पर्यायवाची शब्दों का समूह बनाना उस पर ज्यादा जोर है। जो चौथा अध्याय है वो है ज्यादा अर्थ पर प्रधान, क्योंकि वहां पर एक शब्द दिया है, एक शब्द दिया है और उसका मतलब उनको उनके दिमाग में यही है कि इस शब्द का अर्थ की मैं व्याख्या करूंगा वहां पर, क्योंकि गुरुजी जब नैगम कांड की जो परिभाषा दी थी कि एक शब्दम अनेक अर्थम, एक शब्द अनेक अर्थ वाला, तो वहां पर मुख्य रूप से अर्थ पर प्रधानता दी जाएगी कि एक शब्द किस अर्थ में आएगा, इस अर्थ में आएगा। वहां जो पहले वाले जो तीन अध्याय है नैघंटु कांड जो, उनमें ऐसा नहीं है कि शब्द का ये भी अर्थ रहेगा, ये भी अर्थ रहेगा, ये भी अर्थ रहेगा, अर्थ पर जोर नहीं है, अर्थ की इन अर्थ में ये शब्द है, शब्द पर जोर है, शब्द समूह पर जोर है, पर्यायवाची शब्दों का समूह पर जोर है। और चौथे वाले नैगम कांड में एक शब्द के अर्थ पर जोर रहेगा, इसलिए वहां पर नैगम कांड उसको दिया गया। वैसे डॉक्टर विजयपाल जी भी ऐसे ही कह रहे थे कि दृष्टि की दृष्टि में भेद है, ये व्याख्या स्वीकार की जा सकती है। निघंटु जो ग्रंथ है उसमें चौथे अध्याय में किसी अर्थ की प्रतीति हमें नहीं होती, वो करेंगे निरुक्त में करेंगे करेंगे, लेकिन निघंटु जो ग्रंथ है उसमें तो हमें इसका कुछ पता नहीं लगता, भावी संजय मान करके वो ठीक है। जी जी जी सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, और कुछ ऐसे अति परोक्ष वृत्ति शब्द है उनमें आख्यात का पता नहीं चलता, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि ऋषियों को तो पता था क्योंकि रूढ़ शब्द है, रूढ़ी शब्द है नहीं वेद में, तो ऐसा कोई धातु पाठ ऐसा कोई ग्रंथ रहा होगा पहले, पाणिनि जी तो बाद में हुए, तो वो कुछ सबने कोशिश की, पाणिनि जी ने भी निरुक्तकार ने भी, तो ऐसा कुछ हो, ऐसा हो गया कि मतलब वो धातु मिल नहीं पा रही, जैसे एक धातु किसी दूसरे में भी मिलती है दूसरे धातु कोशों में, तो ऐसा हो सकता है। वो तो ठीक है, वो तो धातुएं जो है इतनी बड़ी हो जाएगा विस्तार, फिर धातुओं का एक कोश बन जाएगा, यदि हर वर्ण के आधार पर यदि हम धातु को अलग एक एक अर्थ में परिभाषित करने लगेंगे तो संकलन जो धातुओं का वो इतना विस्तार युक्त हो जाएगा कि वो भी हमारे लिए फिर एक समस्या हो जाएगी। सरलता जरूर होनी चाहिए, मैं तो यही सोच रहा था कि इतने ग्रंथ अभी तक लिखे जा चुके हैं, एक आप भी लिखो, कुछ काम हमें तो करना चाहिए ना, सब उन्हीं से अपेक्षा क्यों करें। ग्रंथ लिखने का ऐसा तो है नहीं कि निषेध हो गया। तो दी मतलब अपने मतलब संतोषजनक उत्तर का ये भी एक तरीका होता है। तद यहाँ तानी चत्वारी पद जाता नहीं नामाख्याते चे उपसर्ग निपाताश्चे तानी मानी भवंती, उनको बांध रहे हैं, निघंटु संजिकानी भवंती, तानी मानी भवंती मानी वे निघंटु संजयक होते हैं। ये चार ही पद जात हैं इस शास्त्र में, ये बता दिया, इस शास्त्र में चार पद जात हैं, पद समूह हैं, माने नाम आख्यात और उपसर्ग निपात। वेद में भी एक जो मंत्र है चत्वारी वाक परिमिता पदानी तानी विदुर तानी विदुर ये मनीषिणो मनीषिणो ब्राह्मणा ब्राह्मणा ये मनीषिणा, महाभाष्य में एक व्याकरण के प्रयोजनों में एक मंत्र उद्धृत किया है और निरुक्त में भी आखिरी में 13वें अध्याय में दिया है। चत्वारी वाक परिमिता पदानी, चार वाणी के परिमित पद हैं, कौन कौन से? नाम आख्यात उपसर्ग निपात। तो यानी ये तानी चत्वारी पद जातानी नाम आख्यात उपसर्ग निपात से तानी मानी भवन्ति, वे चार ही पद समूह होते हैं शास्त्र में। तत्र एतन नाम आख्यात और लक्षणम प्रदिशन्ति आचार्यः, नाम और आख्यात का लक्षण कर रहे हैं। तत्र माने ये जो लोक और वेद में प्रसिद्ध जो चार पद समूह हैं, उनमें चार पद समूह में नाम और आख्यात का लक्षण करते हैं आचार्य। भाव प्रधानम वो जो लक्षण कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं, नाम का लक्षण बता रहे हैं। भाव प्रधानम आख्यातम, ये आख्यात का लक्षण हो गया। सत्व प्रधानानी नामानी, नाम और आख्यात का लक्षण हो गया। भाव प्रधानम आख्यातम, भाव भावना उत्पादना, जो धात्वर्थ है उसको भाव कहते हैं। व्याकरण में भी आप पढ़ते ही हो, धात्वर्थ प्रधान आख्यात होता है और इसी को हम वो कहते हैं माने साध्य रूप से कही जाती हुई जो क्रिया है उसी को भाव माने क्रिया, जो कि साध्य रूप से कही जाती है। क्रिया के दो रूप हैं, एक साध्य रूप से कही जाने वाली क्रिया और एक सिद्ध रूप से कही जाने वाली क्रिया। तो भावो भाव प्रधान आख्यातम, भावो भावना, भावना माने उत्पादना, व्यापार, व्यापार की प्रधानता होती है आख्यात में। सत्व प्रधानानी नामानी, और जो नाम होते हैं वो द्रव्य की प्रधानता वाले होते हैं। धात्वर्थो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया, ऐसे एक भर्तृहरि के श्लोक में मिलता है हमको। धात्वर्थ क्या है? भावना उत्पादना क्रिया व्यापार, ये सब पर्यायवाची है। महाभाष्य में भी कहा ये क्रिया क्या है, बोले व्यापार। ये व्यापार क्या है? चेष्टा। चेष्टा क्या है? ईहा। तो उन्होंने कहा भगवान शब्द ही रहे शब्दान व्याचष्टे न किंचित अर्थ जातम निर्दिशति एवं भूता क्रिया इति, कि हमको ये तो नहीं बता रहे हो कि ऐसी क्रिया होती है, आप तो एक शब्द का पर्यायवाची दूसरा शब्द डालते जा रहे हैं कि एम क्रिया। तो बोले व्यापार, व्यापार क्या है? चेष्टा। चेष्टा क्या है? ईहा। एक के बाद एक शब्द बोलते जा रहे हैं। तो फिर वो बोले कि देखो क्रिया को ऐसे नहीं दिखाया जाता है, क्रिया नाम यम अत्यंत अपरिदृष्टा शक्य पिंडी भूता निदर्शयितुम तुम यथा गर्भो निर्लुठिता, जैसे कि साधर्म से भी दृष्टांत हो सकता है वह धर्म से भी, कि जैसे कि गर्भ जो बच्चा गाय के पेट में होता है या मनुष्य के माँ के उदर में जब बालक होता है तो जैसे वो नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे ही क्रिया को नहीं दिखाया जा सकता या वैधर्म से हो सकता है। जैसे कि बाहर आता हुआ बालक जैसे हम देख लेते हैं, ऐसे हम क्रिया को पहले तो नहीं थी बाद में देख लें, ऐसा नहीं होता है। ये तो क्षण क्षण वर्तिनी होती है, एक एक क्षण में से। वैशेषिक में भी हम पढ़ रहे थे कि क्रिया का जीवन जो है एक क्षण के लिए ही होता है, दूसरी दूसरी क्रिया पैदा होती रहती है, एक क्षण ही उसकी जीवन, उसका इतिहास, उसका जीवन होता है। तो आख्यात असत्व भूतो भावश्च तिंग पदैर अभिधीयते, भर्तृहरि कहते हैं कि तिंग पदों के द्वारा असत्व भूत अर्थ साध्य रूप अर्थ कहा जाता है। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रिया इत्यभिधीयते, जो सिद्ध है या असिद्ध है माने भूतकाल में कोई क्रिया हो चुकी है, जैसे हम पढ़ते थे हमने ओदन पकाया, या असिद्धम वा माने आगे हम कोई काम करेंगे या वर्तमान में कर रहे हैं, साध्यत्वेन विधीयते, क्रिया जो वो होती है जिसमें साध्य रूपता देखी जाती है। आश्रित क्रम रूपत्वा, जिसमें किसी एक विशेष क्रम का आश्रय लिया गया होता है, आश्रित क्रम रूपत्वा सा क्रिया इति अभिधीयते। ऐसे ही गुण भूतिर अववई समूह क्रम जन्म नाम, क्रम से उत्पन्न होने वाले जो क्षण हैं उनका जो एक संकलनात्मिका बुद्धि से हम समूह बना लेते हैं, बुद्धि के द्वारा गुण भूत अवयवों को लेकर के एक जो समूह बना लेते हैं, गुण भूतिर अववई समूह क्रम जन्म नाम, उसको क्रिया कहते हैं, फिर उस समूह को क्रिया कह देते हैं। तो यहां पर भाव प्रधानम आख्यातम, भाव जो है वो प्रधान है जिसमें, और दूसरे जो एक की प्रधानता है तो दूसरा गौण होगा निश्चित रूप से, तो वो गौण क्या होगा? कारक। वाक्य जो होता है क्रिया और कारक इन दोनों के मेल से ही बनता है, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें क्रिया भी होती है कारक भी होता है। तो भाव प्रधानम आख्यातम, जो आख्यात होता है वो भाव प्रधान होता है, जैसे कि पच अति और ये पचती बना है, ये कारक को कह रहा है और ये क्रिया को कह रहा है, इसके अर्थ की प्रधानता है। पचती के द्वारा जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम यूं कहेंगे कर्तृ अभिन्न देवदत्त कर्तृक वर्तमान कालिक पाक क्रिया व्यापारानुकूल पाक क्या है फलानुकूल व्यापार, पाकानुकूल जो व्यापार है, फलजनक जो व्यापार है, विक्लित्य अनुकूल जो व्यापार है, वो देवदत्ता पचती का अर्थ है। माने देवदत्त कर्तृक वर्तमान कालिक एक संख्या युक्त जो देवदत्त है उससे संबद्ध जो क्रिया है उसको कहा जाएगा। विकलित्ति को जो पैदा करने वाली क्रिया है, क्रिया पर जाकर के रुकेंगे हम। फल और व्यापार में भी फल व्यापारयो धातु आश्रयतु तिंग स्मृता फले प्रधानम व्यापारः तिंगर्थस्तु विशेषणम्। कौंड भट्ट ने एक क्रियाकारक के बारे में एक कारिका लिखी है, फल व्यापारयो धातु, ये जो क्रिया है ये दो चीजों को कह रही है, फल और व्यापार। फल व्यापारयो धातु पच धातु फल व्यापार को कहती है, आश्रयतु तिंग स्मृता, ये जो तिंग है ये आश्रय को कह रहे हैं, कर्ता कर्म भाव आदि, वो व्यापार का जो आश्रय है उसको बता रहा है। फले प्रधानम व्यापार, फल के प्रति व्यापार प्रधान है, इसके प्रति ये प्रधान है, ये प्रधान है, इन दोनों में यदि देखेंगे तो ये गौण है। फल जनक व्यापार है, व्यापार को यहां पर कर्ता के रूप में जनक के रूप में इसको प्रधान दे रहे हैं, प्रधानता दे रहे हैं। यदि भी अंतिम में प्रोडक्ट तो फल है, लेकिन इसको व्यापार को जनक के रूप में देखते हुए प्रधानता दे रहे हैं। फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषण, ये तो विशेषण ही है, इनमें कुछ कुछ यहां कर्ता इसमें विशेषण है, कर्म प्रत्यय में कर्म अलग अलग स्थिति में ये दिखाते हैं। तो भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधान है जिसमें, इसका अर्थ है कि कारक गौण है, ऐसा है ये। आख्यायन्ते क्रिया गुण भावेन वर्तमान वर्तमानानी स्त्री पुम नपुंसकानी अनेन इति आख्यातम तिंगंतम। आख्यात का सामान्य अर्थ तिंगंत होता है, आंग पूर्वक ख्या धातु से चक्षिंगाख्या आदेश हो जाता है और करण कारक में कता प्रत्यय है। आंग पूर्वक ख्या धातु से करण कारक में कता प्रत्यय है आख्यात। आख्यात का अर्थ होगा क्रियागुण भाव से जहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग आख्यायन्ते क्रियागुण भावेन वर्तमानानि स्त्री पुं नपुंसकानि अनेन इति आख्यातम। तो सामान्य में नपुंसक लिंग डाल देते हैं, जहां और एक विशेष कोई नहीं कहना हो तो नपुंसक लिंग डाल देते हैं। क्रिया प्रधानम आख्यातम और भाव प्रधानम आख्यातम एक ही बात है, भाव की प्रधानता है जिसमें, कारक जो है गौण हो गए। सत्व प्रधानानि नामानि, लेकिन जो नाम होते हैं उसमें सत्व की प्रधानता होती है। सीदति गच्छति लिंग संख्यादिकम अस्मिन् सत्वम द्रव्यम, अधिकरण प्रधान शब्द है ये, सत्व शब्द में, सत्व जो शब्द है शदलरी विशरण गत्यव साधनेशु, शद धातु से सत्व शब्द बना रहे हैं। तो सत्व का अर्थ है जिसमें अन्वित होते हैं लिंग संख्या आदि, जिसमें उसको सत्व कहते हैं। शीदति गच्छति, गच्छति मानी अन्वेति लिंग संख्यादिकम अस्मिन् सत्वम द्रव्यम, सत्व जो होगा वो द्रव्य के रूप में देखा जाएगा जिसमें लिंग और संख्या का योग होता है। तो सत्व प्रधानानि नामानि, यहाँ पर नामानी में जो नम धातु है और उससे नाम शब्द बनाया नम प्रभत्वे शब्दे च नमंति आख्यात शब्दे गुण भावेन, जो गुण भाव से आख्यात शब्द में झुक जाते हैं, आख्यात के प्रति जो गौण हो जाते हैं नाम जो होते हैं, नमंति आख्यात शब्दे गुण भावेन या नमयन्ति स्वम अर्थम आख्यात शब्द वाच्य गुण भावेन नामानी, मानी शुद्ध धातु से अंतर्भावित न्यर्थ धातु से नाम शब्द बनाएंगे, एक प्रकार से उणादिकोष में निपातित है नामन, नामन जो शब्द है, नमन्ति नम धातु से नामन शब्द बनाया आख्यात शब्दे गुण भावेन, या अंतर्भावित न्यर्थ मान करके भी नाम बन सकता, अपने अर्थ को आख्यात शब्द वाच्य जो अर्थ है आख्यात शब्द वाच्य अर्थे गुण भावेन स्वम अर्थम नमयन्ति, अपने अर्थ को जो है वो प्रवेश करा देते हैं नमयन्ति। तो सत्व प्रधानानी नामानी, नाम जो होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं, भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानी नामानी तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवता, ऐसी कभी स्थिति आ जाए कि दोनों इकट्ठे हमें मिलें, नम्री भूत नम्री भाव झुकना, तद्यत्र उभे जब यस्मिन वाक्ये इति नाम आख्याते उभे भवता तत्र भाव प्रधाने भवता, ये बहुव्रीहि समास है भाव प्रधाने, भावम भाव प्रधानम ययो भाव प्रधाने द्विवचन का है, भाव प्रधाने प्रथमा का द्विवचन है और भाव है प्रधान जिसमें, ऐसा जहां पर उभे, उभे माने नाम और आख्यात ये जहां दोनों होते हैं ये दोनों भाव प्रधाने, यत्र वाक्य यस्मिन वाक्य एते नाम आख्याते उभे भवता, तो उन दोनों में अध्यार करेंगे किसका प्रधान अर्थ है किसका गौण है, इसको खोलने के लिए भाव प्रधाने भवता, ये दोनों भाव है प्रधान जिसमें, वाक्य में आख्यात प्रधान होता है क्योंकि वही विधेय होता है, वैयाकरणों के अनुसार क्रिया और कारक मिलकर के क्रिया को सिद्ध करते हैं, क्रिया साध्य भूत होती है। तो यहां तक एक बात पूरी हो गई, इसमें किसी को कुछ पूछना हो पूछिए जी, किसमें निघंटु में धातु में भी आख्यात धातु को किसमें आख्यात धातु है वो धातु को आख्यात आख्यात में गिनेंगे, धातुओं का अर्थ इस तरह से ज्वलति दीप्यते ऐसे ऐसे प्रयोग करके दिखाया, हमारी वो प्रयोग जो होता है ना उसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में उनको दिखाया है, यूं नहीं धातु तो हाँ उस तरह से नहीं दिखाया जैसे धातु पाठ में होती है, वो उस तरह से दिखाया है कि जैसे पचती ज्वलती इस तरह से दिखाया है। फिर गुरुजी अगर वैसे दिखाए तो स्टिप तो कृत प्रत्यय होता है, फिर वो सत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं स्टिप नहीं दिखा रहा, मैं स्टिप नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दिखाया है तो देख सकते हो ना, अभी आप निकाल करके बीच में ये जो है अभी मैं बता देता हूँ, देखिए ये दूसरे अध्याय में निघंटु के दूसरे अध्याय में और गति कर्माण धातुएं दी हैं, उन सबको वेद से उठाकर ही दिया है इन्होंने, वर्तते आयते लोटते लोटते संदते कसति सर्पति स्यमति ये स्थित नहीं है, स्पष्ट हो गया, तो इसी तरह रेलते हेलते आदि आदि क्रुध्यति कर्माण, वेद में जैसा निर्देश है वैसा का हाँ बिल्कुल जैसा वेद में निर्देश है उसको उठा करके यहाँ संकलन किया है, धातु निर्देश नहीं है, ये धातुएं जैसी वेद में हमको मिलती हैं पड़ी हुई उनका संकलन किया है और कह दिया आखिरी में कि गति अर्थ वाली हैं ये धातुएं, गति कर्माणा मानी गत्यर्थक हैं ये धातुएं, गति अर्थ में बोली जाती है जी। माने ये तो बता ही दिया इन्होंने कि क्रिया प्रधान वाला होता है ये तिंगंत शब्द जो होता है, इसमें भी दो भाग हैं, एक क्रिया भाग एक कारक भाग, तो क्रियार्थ की प्रधानता होती है। माने गुरुजी एक तरह से संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो सारे शब्द पदार्थवाची ही होते हैं, जो हम बोलते क्रियावाची जातिवाची वो केवल प्रधानता की दृष्टि से, कोई भी शब्द विशुद्ध रूप से क्रियावाची तो होगा नहीं ना। कोई भी शब्द विशुद्ध रूप से क्रियावाचक समझिए उनका लोक में प्रयोग नहीं होता है, वो केवल प्रक्रिया के लिए जिस भाववाचक शब्द में भी वो क्रिया कृत अभीत तो भाव द्रव्यवत भवती कहना चाह रहे हैं ये। कृत अभीत भाव जो है वो द्रव्य जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसमें भी इसको हम क्रियावाची कहेंगे, लेकिन इसमें जो है क्रिया साध्य होकर के और उसको सिद्ध करने वाला कोई ना कोई कारक होता है। क्रिया मुख्य हो गई और चीजें वो जो सत्व है वहां पे गौण है। हाँ सत्व तो क्रिया को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में उपस्थित है वहां पर जी। क्रिया को सिद्ध करने के लिए वहां पर क्रिया को सिद्ध करने के लिए साधन रूप से मात्र उपस्थित है। मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों को हम दो तरह से समझेंगे, एक तो पदार्थवाची शब्द वो, और एक क्रियावाची। नहीं गुरुजी वो पदार्थवाची में ही सारे आ गए ना क्रियावाची, कोई क्रिया को मुख्य रूप से कहेगा, कोई पदार्थ को मुख्य रूप से कहेगा, कोई जाति को मुख्य रूप से, और दूसरे ये उपसर्ग और निपात जो है। मतलब आप तीन विभाग करना चाह रहे हैं। नहीं उपसर्ग निपात भी लगभग एक जैसे होते हैं। अच्छा दो विभाग करना चाह रहे हैं, उपसर्ग निपात और पदार्थ। नहीं पदार्थ में थोड़ा सा कहने से ना स्पष्टता के लिए हमको कहना चाहिए कि क्रियावाची भी हैं। हाँ, जैसे पदार्थ स्पष्टता के लिए तो ठीक है गुरुजी, लेकिन जो इन्होंने व्याख्या की है अभी उसके अनुसार और ठीक से देखें तो ऐसा लगता है ना कि सभी शब्द जो है पदार्थ को ही कह रहे हैं फिर, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाव प्रधानम आख्यातम, तो जो अप्रधान है वो सारी चीजें है ना वहाँ पे गुरुजी, काल भी है पुरुष भी है उपग्रह भी है सब कुछ है, साधन भी है। हाँ है, लेकिन ये मतलब वो तो मान ही रहे हैं कि क्रिया मुख्य है क्रिया, ये तो मान लिया जी। माने क्रिया के लिए सारा तंत्र है, क्रिया के लिए व्याकरण के अनुसार। हाँ प्रधानता से उपदेश होते हैं। हाँ जी ये जो चार शब्द का जो यदि वाचक को देखेंगे, मतलब जो हमारा वाच्य है वाच्य को देख करके अपन कह सकते हैं ये एक प्रकार के दो प्रकार के शब्द है, यहाँ पर जो चार प्रकार के शब्द की जो गणना की वो शब्द के स्वरूप को देख करके, नाम आख्या उपसर्ग निपात जो है वो शब्द के स्वरूप को देख करके, यदि अपन ये कहेंगे पदार्थ को ही कहेंगे सभी शब्द तो मैं तो समझ एक तरह से जो इन्होंने लिखा है उसके अनुसार समझना चाह रही हूँ, इन्होंने चार प्रकार किए उसमें कोई वो नहीं है बाधा नहीं है ठीक है। मैंने यही कह रहे हैं। हाँ जी पीछे दो इनको उपग्रह का अर्थ परसय पद आत्मने पद जी जी, और ये गुरु जी एक बात के ये इसमें पूरा आप दिखा देंगे एक बार और स्पष्ट हो जाएगा, स्वर्ग काम यजेत ये भाव प्रधान आख्यातम का उदाहरण दे, भाव प्रधान आख्यातम का स्वर्ग कामना वाले तो आचार्य जी अच्छा व्याख्या करेंगे, ज्योतिषोम के द्वारा ज्योतिषोम के द्वारा स्वर्ग कामना वाला यजन करे, तो यजन क्रिया की प्रधानता बता रहे हैं ना इस वाक्य के अनुसार, यजन क्रिया की प्रधानता है। ज्योतिष स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति ज्योतिषोम को साधन बना करके यजन क्रिया करे, तो यजन क्रिया की प्रधानता है इस वाक्य में। तो वो तो बता ही रहे हैं कि भाव प्रधानम, प्रधान शब्द आ गया यही अगर आए कि दूसरी चीजें भी हैं, जो भाव प्रधान ऐसा प्रधान के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रधान को भी ये छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि ये व्यक्ति यहाँ पर प्रधान है तो ये अर्थापत्ति कह रही है ना कि और भी हैं यहाँ पर वो अप्रधान है। राष्ट्र में किसी प्रधानमंत्री को प्रधान कहते हैं तो इसका अर्थ है और भी तो है। हाँ सापेक्ष शब्द है ना प्रधान, तो भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानी नामानी, नाम जो है वो सत्व द्रव्य की प्रधानता वाले होते हैं। ओम गुरुजी, ये गुरुजी भाव प्रधाने भवतः ये द्विवचन क्यों कर रहे हैं, ये दो में से एक को छाटना नहीं चाह रहे हैं क्या? जहाँ दोनों प्रयोग होंगे, तद्यत्र उभे दोनों नामोराख्यात जी, उन दोनों में जी, भाव प्रधाने उभेपि भवता, जैसे देवदत्तः पच्यति ये उदाहरण दिया है गुरुजी यहाँ पे, हाँ, उसमें नाम और आख्यात दोनों प्रयोग हो गए, हाँ, तो फिर अब तत्र भाव प्रधाने भवतः की संगति कैसे लगाएं इसमें? इसमें ये लगेगी कि नाम और आख्यात में इन दोनों में भाव प्रधाने नाम आख्याते भवता, भाव प्रधान है जिसमें ऐसे नाम आख्यात होते हैं, हाँ, ठीक, भाव प्रधान है जिन दोनों में ऐसे नाम आख्यात होते हैं, माने वो नाम तो पहले वो आख्यात तो पहले से ही भाव प्रधान था, वो देवदत्त भी पचति मतलब उसके प्रति अपने आप को झुका देता है गुण भाव से, इसलिए देवदत्त भी भाव प्रधान हो गया, उसके साथ अपने आप को समर्पित कर देता है, ठीक है, हाँ, इसमें जो है, हाँ, दोनों शब्द भाव प्रधान है, नाम भी और आख्यात भी, दोनों को इकट्ठा देखेंगे, जैसे अपन ने देवदत्ता पचति दोनों को देख करके अपन ने कह दिया कि पचति के प्रति वो ना समर्पित है, इसलिए अपन ने भाव प्रधान कह दिया, केवल देवदत्ता को कहेंगे नहीं, नहीं, ये बात समझ में आ, नहीं, नहीं, नहीं, ये कहते हैं यत्र उभे, जहाँ दोनों होते हैं, यत्र उभे भवता यस्मिन वाक्ये एते उभे भवता, ये जो है उभे जो है अध्यार करेंगे, यस्मिन वाक्ये एते नाम आख्याते उभे भवता, उसी का तो अर्थ कर रहा हूँ, तद्यत्र उभे भवता भाव प्रधाने भवता नाम आख्याते, भाव प्रधान माने उस पच क्रिया के प्रति प्रधान हो जाएंगे, देवदत्त शब्द भी और पचति शब्द भी, पच क्रिया की प्रधानता है जिन दोनों में ऐसा होता है नाम आख्यात जी, इस उदाहरण में देवदत्त और पचति दोनों, जैसे वहां बोलते हैं इंद्र शत्रु, इंद्र है सातयिता जिसका ऐसा वृत्र, भाव है प्रधान जिन दोनों में ऐसे नाम आख्यात, ऐसे नाम आख्यात जिसमें भाव प्रधान है, और आगे ये भाववाचक प्रदर्शन को ही आगे दिखा रहे हैं कि ये पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते नाचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, क्रिया का स्वरूप दिखा रहे हैं इसके द्वारा, पूर्वापरिभूतम भावम, पूर्व और अपर भाव को प्राप्त हुआ हुआ, पूर्वापरवमिव पूर्वापरमिव पूर्वापर्येण अवस्थितम, पूर्वापरिभूत भाव, यहाँ अभूतत भाव में च्वी प्रत्यय है, इसका भाव इतना ही है कि अनेक क्रियाएं जब होती जाती हैं तो पूर्व और अपर भाव को प्राप्त हो जाती हैं, वो पहले तो वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अब जब हम बोलते हैं देवदत्ता पचति तो पौर्वापर्य भाव को प्राप्त हो जाती है वो जो पचन क्रिया, कुछ क्षण बीत चुके हैं, कुछ आगे होंगे, कुछ चल रहे हैं, पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते नाचष्टे, आख्यात के द्वारा कहता है, आख्यातेन आचष्टे व्रजति इति आख्यातेन आचष्टे भावम, पूर्वापरिभूतम भावम किम करोति इति पृच्छते कस्मैचिद अन्य आचष्टे, जब कोई पूछता है कि क्या कर रहा है देवदत्त, तो पचति इस आख्यात के द्वारा उत्तर देता है, वो उत्तरयिता उत्तर देने वाला उत्तरदाता पचति के द्वारा उसका उत्तर देता है, कोई पूछता है कि देवदत्त क्या कर रहा है तो बोलेगा पचति, पचति से क्या क्या समझ आएगा, उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, उपक्रम से लेकर जो अंतिम फल समाप्ति पर्यंत, अपवर्ग का अर्थ फल समाप्ति, फल समाप्ति पर्यंत जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब आ जाएंगी, ऐसे ही व्रजति जब बोलेंगे देवदत्त क्या कर रहा है तो दूसरा उत्तर देने वाला कहता है व्रजति, तो उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, जब से वो प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और उसका जो अंत जहां तक जाकर समाप्त होता है वहां तक जो है ये कहा जाएगा उसके द्वारा, तो आज हम यही विराम देते हैं, ओ शांति शांति शांति।